Hili litufundishe, litufundishe kwa upande wetu sisi tulabu ilmi, tuna haja sana ya kujiongezea ilmu, na tujitahidi sana zile chance kukaa na sasa hivi alhamdulillah kuna kibaru ulama, unakaa nao unajiongezea mambo mengi sana katika ilmu. Unaweza ukae na simu yako ukasoma kwa Sheikh Fauzani anasomesha, umekaa naye anakupa ziada na ziada na ziada katika maalumati. Kuna mambo ulikuwa huyaelewi, kila siku unaongeza, kila siku unaongeza. Unakaa na Sheikh Albani hapo kafariki, lakini ilmu yake ipo, unapata ilmu, maalumati, fatawa zake, kauli zake, kila siku unaongeza na wengine katika wanawachuoni wakubwa. Kuna vitu vilikukalia vibaya, kila siku vinakukalia vizuri biidhnillah. Yani hakuna ile hali ya kwamba ya kubweteka katika hatua ambayo mtu amefikia. Tujitahidi kutokuwa hivi, kupambana na nafsi. Na wakati mtu akishapewa uimamu, kwa sababu ni imamu hapa, basi anaona kama tayari ushehe ameshauzoa. Kwa haya majina mda mwingine tunapewa, kama mimi mpaka naogopa, nasikia shekhe, shekhe. Asa mtu mwingine mwenyewe unajiangalia, sasa mbona sijafikia, au ndevu hizi na mvi sasa, au na vitu gani? Hatua yake ni kubwa sana. Allah tabaraka wa taala amejalia wakati tulionao ni wakati ni mwepesi sana kustafidi. Yani kustafidi si jambo la kwamba umeshafikia kiwango, hapana. Yani kile ulichokuwa nacho ndio hapana, ni kila siku mtu anatakiwa astafidi, kila anapopata fursa astafidi. Halafu muda mwingine kukaa katika mikao ya khairi, Allah hutia baraka zake. Inaweza kuwa ni neno moja ukatoka nalo, huenda mengine yote wala si mageni kwa neno moja likawa kama limekunyanyua hivi, ukashtukia kama umetoka hatua, umeenda hatua fulani, huenda neno moja tu ambalo Allah amebariki katika kukaa katika mikao ikiwili. Sasa hapa pia Sheikh anatoa tanbihi hiyo, ndo almartabatu rabia alivyoielezea, akasema walmartabatu alkhamisa tano anna kathiran mimman amila la yaqamu amaluhu khalisan. Wengi ambao wanafanya matendo anayoyafanya, basi hayafanyiki haya matendo, hayatokei katika sifa ya ikhlas, amali zake hazifanyiki katika njia za ikhlas. Fa in waqa'a khalisan, ikiwa amelifanya kwa ikhlas, lam yaqa'a sawaban. Hiyo ndio sehemu kwenye hii haiko, haionekani. Maana kamuita shekhe kidogo, naona hapa kuna neno limetoka. Kwa hiyo katika atini yenyewe imeandikwa hivi, fa in waqa'a khalisan lam yaqa sawaban. Huko ameandika fa in waqa'a khalisan lam yaqa, ikaishia hapo. Lakini kuna neno sawaban, lam yaqa sawaban, basi alifanyiki katika njia za sawasawa. Kuna ambao katika watu wa bid'a wanaweza kulifanya jambo lakini katika misingi isiyokuwa ya sawasawa. Sasa hivi kuna mengi ambayo tunashuhudia, kadiri siku zinapokwenda kuna mengi ambayo tunakutana nayo au tunayaona. Kuna utaratibu wa kuchinja. Uchinjaji ni katika vitu ambavyo vina miiko yake sana. katika kuchinja kuna miiko yake mingi mikali mikali, kwa sababu kuna ibada ya kuchinja, kuna wanaochinja kwa ajili ya amri za majini, za mashaitani wakatekeleza. Na hawa wateja wao ni waganga, au niseme viongozi wao ni waganga. Mganga anatoa amri, anatoa maagizo, jambo lako ili likae sawa sawa unatakiwa uchinje mbuzi kwa masharti anayopangiwa. Katika Qur'ani Allah tabarak wa taala, kuna aya katika surati al-An'am yakasema, wakadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shurakaa liyurduhum waliyalbisu alayhim dinahum walau shaa Allah ma faaluhu fadharhum wa ma yaftarun. Allah katika aya hii anasema wakadhalika, na vile vile, zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim, wamewapambia wengi katika washirikina wawaue watoto wao, shurakaa'uhum, wale wanaowashirikisha na Allah, wanapata amri kule wawaue watoto wao. Kipindi kile ilikuwa kuna kuwaua kwa sababu huyu ni mtoto wa kike, wanamuua tu, au katika itikadi ambazo mpaka leo nyingine zipo, kuna maalbino wakajenga, kwa sababu yale ni mio, ile ni miongozo ya shaitani, kila wakati anawatokezesha watu katika sura yake. Kwa sasa hivi utakuta unadhana kwamba mtu ati akimuua albino akachukua kiungo chake basi kitampa utajiri. Tangu lini kiungo cha binadamu kimpe mtu utajiri? Lakini kwa sababu ni kitu kimesimamiwa na shaitani na ana vishawishi vyake, ima kupitia ndoto na nini nini, unamuona huyu nini, mtu anaingia, hatimaye anaidhuru nafsi ya mwingine bila ya haki. Siku ya kiyama utajiri aliyopania mpaka akamuua mtu, siku ya kiyama utajiri hauoni, anajishtukia ni maskini. Ni afadhali asingemuua, umaskini wake ungekuwa nafuu, japo ungekuwa ni umaskini, kuliko alivyoongeza majanga juu ya majanga, ikawa ni katika kudhuru nafsi ya wengine bila ya haki. Ndo Allah akataja akaashiria hili jambo, ni aqida ile ambayo ni ya kishirikina mpaka leo inaendelea kufungua. Wengine wanachukuliwa kwa upande wa kuchinja hawa wanyama kwamba ah, si mbuzi lakini kuku, lakini angalia umeagizwa na amri gani? Ni amri ya Allah. Aliposema Allah, wa yawma yahshuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaika ahaulai iyyakum kanu ya'budun, wakumbushe siku ambayo Allah atawakusanya wote kisha awaulize malaika, enyi malaika, hawa walikuwa na kuabuduni nyinyi? Qalu subhanaka, malaika mtakasa Allah, haiko hivi, anta waliyuna min dunihi, wewe ndiye mlinzi wetu, wewe ndiye kipenzi chetu na sio hawa. Bal kanu yaabuduna aljinna, hawa walikuwa wanawatii, wanawaabudu majini hawa, walikuwa wanawaabudu majini hawa, hawa shirikina hawa. Aktharuhum bihim mu'minun, wengi wao walikuwa wanawaamini majini, wengi wao walikuwa wanaamini maelekezo na masharti wanayopewa na majini. Akiambiwa nataka njiwa mweusi, atahangaika mpaka mpate njiwa mweusi, nichinjie njiwa mweupe, atachinjia. Nataka damu ya mbuzi, atachinjia. Nataka damu ya kondoo, atachinjia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo katika Sahih Muslim akasema, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah, amelaaniwa na Allah yule ambaye anachinja kichinjwa anachochinja lakini si kwa ajili ya Allah, yani njia zote alizoweka Allah hilo halimu, ima kuchinja tu kwamba anakula nyama, haiko hivyo, kwa maana kuna nia ipo ndani ya moyo wake, sio tu kuchinja kwamba ale nyama, haiko hivyo. Haya, anachinja katika ibada ya hija? Hapana. Haya, anachinja katika hakika? Hapana. Udhuria? Hapana. Sasa hiki nini? Anasema leo anafungua kibanda chake, leo anaingia kwenye nyumba yake mpya, kisa anaondoa mikosi. Nani kakwambia kwamba kuchinja ndio kunaondoa mikosi? Tangu lini? Yaani kuchinja ndio unaondoa mikosi? Wapi pameandikwa kwamba kuchinja ndio kunaondoa mikosi? Kuchinja mnyama na vitu kama hivyo. Allah tabaraka wa taala anasema ta'irukum ma'akum, imekuja ma'akum au ma'hum, ta'iruhum ma'akum, ta'irukum ndio hivyo. Naam, ta'irukum, yale ambayo mnayaona kuwa ni mikosi kwenu, mnaona kwamba hizi ni nuksi, ma'akum, hizo Allah ameziandika tu kwenu, yani hazikuacheni, hizo zimeandikiwa. Wewe umeona hili ni balaa, basi ujue hilo ni lako, hilo ni lako, ulishaandikiwa, halitaondoka kwa kumwaga damu ya mbuzi, hilo hata siku moja lishaandikwa. Sasa sio unamwaga damu ya mnyama huyu, bali wengine mpaka binadamu, eti kuondoa mabalaa haya au unyanyuki kidaraja ufikie hatua fulani, ujue unajitafutia matatizo mabaya sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Almartabatu asadisa, akasema anna salihina, wajawema yakhafuna min hubuti al-amal. Hii ndiyo ilivyo, wajawema huwa wanaogopa sana, yakhafuna min hubuti al-amal, wanaogopa sana kubatilika matendo yao, kuporomoka, kuharibika yale matendo wanayoyafanya. Liqaulihi ta'ala, kama Allah alimusema, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Na aya ilikuja katika mnasaba wa kufundisha adabu za namna ya kuongea na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Enyi mlioamini, msinyanyue sauti zenu ikawa nyinyi sauti zenu ni zaidi ya sauti ya Mtume. Yaani huko Mtume anaongea na wewe unaongea kwa sauti juu. La, ni haramu. Hilo ni moja. Wala tajharu lahu bilqawli, na wala mnapoongea naye msimpazie sauti. Kajahari ba'dikum li ba'dhin, ikawa kama mnavyoongea nyinyi kwa nyinyi, wewe sio hivyo bwana, na wewe sio hivyo bwana, mnakaziana tu sauti. La, mnapoongea na Mtume wa Allah msimkazie sauti. Kwa hiyo hili la kutorekebisha sauti, la kutorekebisha sauti, hii ni sauti, liangalie kwa uzuri hapo. Sauti ile, kuna sauti kubwa na sauti ya chini na ya katikati. Allah anatoa mwongozo wa namna ya kuongea na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili la kutorekebisha sauti zenu, ndo akaonya hapa Allah, antahbata a'malukum wa antum la tashurun, yasije kuharibika matendo yenu mazuri mliyofanya wenyewe hamtambui, kwa sababu tu ya sauti. Sasa ndio maana unaambiwa kama alivyoanza shekhe nyuma, kwa maana kuyasoma haya, kuyasoma haya ni muhimu yaelewe. Unaweza ukadharau jambo dogo kumbe likawa lina athari kubwa. Anasema wa hadha min aqallil ashya fi zamanina, na hili la kuto hofia kuporomokewa matendo ni katika mambo madogo sana, yani katika wakati tulionao ni vitu mtu hajalijali, anaona ameshafanya tayari, basi anasubiri tu kwamba atalipwa. Anaanza kuangalia, nimeanza zamani mimi kufanya hili, nimeanza zamani kufanya hili, anasubiri tu malipo kwa maana atapata. Aya iliyo katika surati Al-Baqara imetoa fundisho linalohitaji mazingatio kwa Nabii Ibrahima ambaye Allah tabaraka wa taala alimjalia kujenga msikiti na nyumba ambayo haijazidiwa bali kulingana na nyumba yoyote katika nyumba zote za dunia hii. Hakuna mtu amejenga msikiti, hakuna mtu amejenga jengo lenye utukufu likalingana, sio kuzidi, likalingana na jengo alilojenga Nabii Ibrahima alayhi salam, ile Al-Kaaba. Daraja yake ni kubwa. Msikiti wa Mtume uko nyuma wa Madina, mingine yote ndio nyuma zaidi, yeye kajenga ule. Daraja ile ni kubwa sana. Lakini Allah tabaraka wa taala anasema wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu, kauli yao wanasema rabbana taqabbal minna. Kumbuka Ibrahim na Ismail walipokuwa wananyanyua misingi ya ile Al-Kaaba wanajenga, kauli yao rabbana taqabbal minna, ewe Allah mola wetu, tunaomba utupokelee hii kazi tunaifanya, tunaomba utukubalie. Sasa leo kuna ambao wanajenga misikiti, ni jambo la kheri, sio kwamba tunalibeza, ni jambo muhimu na inahitajika hasa misikiti yenu watu wapate sehemu za kuswalia, na tunawaombea Allah awalipe. Lakini mbaya, kuna ambao wanaona kama ule msikiti nimejenga mimi, ule nimejenga mimi na ule, basi inakuwa tuko hesabu kule nimejenga misikiti kadhaa na kuna mpango wa kujenga misikiti mingine sehemu fulani, basi imekuwa hivyo tu. Hapana, hii si sawasawa. Kwanza kukaa unahesabu hesabu misikiti uliyojenga wala si jambo zuri. Yaani ingewezekana unatakiwa kichwa kile kisahau, yaani sijue kabisa kwamba kuna sehemu nimejenga msikiti, alafu jione kama hujajenga msikiti katika ardhi ili uendelee kujenga msikiti kisawasawa. Lakini ukianza kuhesabu kuna ule pale na ule tena, wengine ndio wanaweka nembo kabisa fulani ndio niliyejenga msikiti mimi, ili wanaopita waweze kusoma yule bwana anajenga msikiti siku hizi, hivi kidogo hajakaa sawa. Naweza kuwa mimi nimesema kidogo, lakini huenda ikawa sana. Hili ni tatizo. Nabii Ibrahim anamwomba, anaelekea kwa Allah, anaomba hii amali ipokee. Allah ndo katutajia hizi habari. Tusipende katika amali njema tunazozifanya tukapenda tusikike, yaani amali njema kadri inavyokuwa imefichika, ikiitwa ni amali, kadri inavyokuwa imefichika baina yako na Mola wako ndivyo inavyokuwa bora zaidi, ndivyo inavyokuwa bora zaidi. Usipende iwe ya kusikika sikika, ukikaa na ukutana na mashaallah mwenzetu umefanya hivi, basi kuna kitu, si kitu gani kinajijenga huko, unasikia sikia raha fulani. Ile ni fitna tu ambayo mtu anatakiwa aiogope. mtu aiyogopa. Tayeb, kwenda anasema hapa almartabatu sabi'a, akaelezea kama alivyoelezea anna salihina, hakika waja wema ya khafuna, wanaogopa sana min hubuti al-amali, kuporomoka matendo waliyoyafanya. Liqaulihi ta'ala an tahbata a'malukum, yazije kuharibika yakaharibika yakaporomoka matendo yenu, wa antum la tashuruna, hali ya kuwa wenyewe hamtambui. Wa hadha min aqalli al-ashya'i fi zamanina, ni katika vitu vinaonekana vidogo sana katika zama zetu, yani watu hawajali kabisa, ni vitu vinaonekana ni vidogo kumbe ni vikubwa. Wakati wema walikuwa naogopa, leo watu hawaogopi, wanaona vitu vya kawaida sana, kumbe neno moja tu linaharibu. Naam. Almartabatu sabi'a, saba anasema athabatu ala alhaqi, kukaa madhubuti, kuthibiti katika haki, kwa maana kubaki kutoyumba katika jambo ambalo ni la haki. Wal khawfu min su'il khatima, na kuhofia hatima mbaya, kuhofia kupata mwisho mbaya, kuhofia kuwa na hatima mbaya. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kama anavyosema Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in anasema inna minkum man ya'malu bi'amali ahli aljanna, hakika miongoni mwenu kuna ambaye anaweza kufanya amali za watu wa peponi, wa yuhtamu lahu bi'amali ahli an-nar, na akahitimishiwa yeye akamalizia uhai wake kwa amali ya watu wa motoni. Allah atukinge na hilo, na hatari sana kushamalizia vibaya, ndo basi huna tena namna ya kurekebisha. Na hadithi ile ya Abu Huraira radhiallahu anhu katika Sahih Muslim, anaelezea anasema shahidna ma'a rasulillah, tulihudhuria na Mtume sallallahu alayhi wa sallam Hunainan, katika vita vya Hunain. Faqala li rajulin mimman yud'a bil Islam, akasema kumwelezea mtu mmoja ambaye ni katika upande katika kundi la Waislamu, akasema hadha min ahli an-nar, huyu ni miongoni mwa watu wa motoni. Na riwaya iliyo katika Sahih Bukhari inasema man ahabba an yandhura ila rajulin min ahli an-nar falyandhur ila hadha. Wapo katika vita ya Hunain, anasema Rasulullah, anayependa kumtazama mtu miongoni mwa watu wa motoni, kama unataka kumtazama mtu katika watu wa motoni, falyandhur ila hadha, basi mtazame huyo hapo. Nah, maneno yakawa ni mazito. Abu Huraira anasema wakaingia katika vita, na yule mtu ambaye alitajwa kwamba ni katika watu wa motoni, anasema qatala qitalan shadida, alipigana, alipigana, yani mapigano ni ajabu, mbele kwa mbele, hasiti, alisaidia pakubwa upande wa Waislamu. Na ndio huyo huyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema huyu ni katika watu wa motoni, lakini kila wakimtazama tena mmoja katika masahaba asema huyo mimi ngoja nimfuate fuate analipi, mpaka Mtume kamtaje kwa hili. akaonekana mapigano yake ni ya ajabu makali sana. Fa asabati jiraha, likampata jiraha. Faqila ya Rasulullah, akaambiwa ewe mtume wa Allah, ar-rajulu alladhi qulta lahu anifan innahu min ahli an-nari, yule mtu ambaye umemtaja kwamba yeye ni katika watu wa motoni, qatala al-yawma qitalan shadida, leo kapigana vikali sana, akapatwa na majeraha makali, akapatwa na majeraha makali, waqadimata, hapa tunaongea ameshafariki kwa jinsi majeraha yalivyompata, kaanguka, kila wakimwangalia wanaona ameshafariki. Anaambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ila nari, huyo ni wa motoni. Nasema rawi Abu Huraira, fakada ba'dhu almuslimina an yartaba, baadhi ya waislamu karibu waingiwe na wasiwasi kwamba tunaweza kupigana hivi, kumbe ikawa unaenda wapi? Motoni. Ikawa ni jambo limeyumbisha kidogo mazingira. Mtume anasisitiza tu huyu ni wa motoni. Fabainama huma ala dhalik iz qila innahu lam yamut walakinna bihi jirahan shadida, ikatoka taarifa hajafa, hajafa, lakini ana majeraha makali sana aliyoyapata. Falamma kana min al-layli, ulipofika wakati wa usiku, lam yasbir ala al-jirah, hakuvumilia jeraha kali sana, maumivu yani mwili umemshinda, akaona kwa hali hii ni afadhali ajiue. Angalia maneno ya mtume anakuja hapo sasa. Hili ni jambo alizungumza kwa ghaibu, kwa namna alimwambiwa na Allah tabaraka wa taala. Hakuyavumilia machungu, akachukua ile silaha yake akajichoma kifuani ili afe. Kweli kajichoma na kafariki. Allahu akbar. Fa'ukhbira an-nabiyyu bidhalik, akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam habari hii sasa ilipofikia. Mtume akasema, Allahu akbar, ashhadu anni Abdullahi wa rasuluhu, nashuhudia mimi ni mimi hapa ni mja wa Allah, kwanza ni mja lakini pia ni mtume wake. Yani maneno aliyozungumza na hajui litatokeaje hilo jambo, kazungumza limekuja kutokea kama alivyozungumza, kwa anawathibitishia masahaba, jiweni kwamba mimi ni mja wa Allah lakini mimi ni mtume wa Allah. Akamwamuru Bilali, akatangaza katika umma, Bilali watangazie, annahu, ya kwamba lan yadkhul aljanna illa nafsun muslima, hatoingia peponi isipokuwa nafsi ya mtu mnyenyekevu anayenyenyekea kwa Allah tabarak wa taala. Wa anna Allaha yuayyidu hadha ad-dina birrajul al-fajir, na Allah anaweza kuitia nguvu dini hii kwa kupitia mtu ambaye ni muovu. Angalia alipopigana, lakini ikawa wanasonga mbele Waislamu, lakini hatimaye yeye mwenyewe ni muovu. Hapa ndo mahali pa kuangalia husnul khatima. Katika hadithi iliyomalizia, riwaya iliyo katika Sahih Bukhari, alivyomalizia akasema, innal abda la ya'malu fima yabdu lin-nas amala ahli aljanna wa innahu la min ahli an-nar. Hakika mja anaweza kufanya matendo kulingana na watu wanavyoyaona, wakaona huyu mtu afanya matendo ya watu wa peponi, lakini yeye kumbe ni katika watu wa motoni. Wa ya'malu fima yabdu lin-nas amala ahli an-nar, na anaweza kufanya kulingana na watu wanavyoona, wanaona anafanya matendo ya watu wa motoni. Wa innahu la min ahli al-janna, kumbe ni katika watu wa peponi. Akamalizia kwa kusema innamal a'malu bi khawatimiha, hizi amali zinazingatiwa ulivyomalizia uhai wako, ulivyomalizia uhai wako. Hapa ni mahali pa mtu kuringa hapa kweli, kwa hali hii ni mahali pa kujiona mtu umefanikiwa tayari hapa wakati uko duniani kweli. Ni mahali hasa pa kuhofia, pa kuogopa. Hii ni siri, ipo upande wa Allah tabaraka wa taala, na ndiyo utakuta wema kama alivyosema hapa Nabii Yusuf alayhi salam katika dua zake, asema rabbana rabbi qad ataitani min almulk, Allah umenipa ufalme. Ndio hii dunia niko juu. Nabii Yusuf alikuwa juu baada ya shida alizopitia. Wa 'allamtani min ta'wili al-ahadith, na ukanifundisha namna ya kutafsiri hizi ndoto. Fatira as-samawati wal-ardi, wewe Allah ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, wewe ndiye mlinzi wangu duniani na akhirah. Dua ikawa nini? Tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin, nakuomba Allah, nakuomba siku na niondoa duniani, niondoe hali ya kuwa na kunyenyekea wewe, nikiwa ni muislamu mnyenyekevu kwako. Hii dua anaomba Nabii Yusuf ambaye alipewa maisha mazuri baada ya shida zake. Hii ni dua kubwa ya kuiomba husna al-khatima, kuomba mwisho mwema. Hili jambo lipambike katika manhaji ya mtu, katika usalafi wake apambike na sifa hii ya kuomba husna al-khatima, mwisho ulio mwema, na sio kujivunia ulipofikia tu. Hapana, haiko hivyo. Kama hadithi ilivyohitaja leo katika Sahih Muslim na sehemu zingine katika Sahih Bukhari, inavyoonekana kwa maana kwa muonekano watu wanavyoona, mashallah mashallah, hakuna ambaye anaweza kujiona yuko salama katika hii, ila ni kumwomba Allah tabaraka wa taala, Allah atuhurumie tuhitimishe maisha ya dunia salama, tufike salama mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ndio hapa anasema wema walikuwa na hofia hubut al-amal. La saba ndo akasema al-martabatu as-sabi'a as-sabatu 'ala al-haqqi wal-khawf min su'i al-khatima, kukaa madhubuti katika haki na kuhofia mwisho mbaya, kuhofia mwisho mbaya. Liqaulihi, kama mtume alivyosema, inna minkum, miongoni mwenu, man ya'malu bi'amali ahli aljanna, wapo ambao au yuko ambaye anafanya matendo katika matendo mazuri ya watu wa peponi. Wa yukhtamu lahu bi'amali ahli an-nar, lakini akahitimishiwa matendo yake kwa matendo ya watu wa motoni. Allah atukinge na mwisho mbaya. Wa hadhihi aidan, na hili pia, min a'zami ma yukhafu minhu, ni katika mambo makubwa yanayohofiwa, yanayoogopwa haswa, wanayoogopa, ma yakhafu minhu as-salihuna, katika mambo makubwa ambayo waja wema wanayoogopa hili. Wa hiya qalilun, lakini jambo hili ni dogo, yani halionekani kuwa ni jambo zito fi zamani na katika zama zetu. Fatafakkur fi hali alladhi ta'rifu min an-nas fi hadha wa ghayrihi yadulluka ala shay'in kathirin tajhaluhu wallahu a'lam. Akasema kutafakari, ukawa unafikiria, fi hali alladhi ta'rifu min an-nas, katika hali za ambazo unazifahamu kwa watu, ukakaa unazifikiria, fi hadha wa ghayrihi, katika hili na mengineyo. Hilo la kukaa na kufikiria hali unazozijua kwa watu katika hili tulizozungumza au mengineyo, yadulluk, hilo linakujulisha, litakupa kujua, ala kathirin, ala shay'in kathirin tajhalu, mengi ambayo ulikuwa huyajui. Yaani ukiangalia kwa makini hali za watu kule kukaa na kutafakari, basi Allah atakupa kitu kingi ambacho ulikuwa hukijui. Kadiri unavyoangalia hali za watu, jinsi wanavyoishi na wanavyochukulia wepesi haya mambo, basi Allah atakuzidishia mengi ambayo ulikuwa hujui. Wallahu a'lam. Na Allah ndiye mjuzi wa haya yote na mengineyo. Hii ni risala ambayo Sheikh ameiandika kutupa faida, ili kutupa tanbihi, tutanabba katika yale yanayotulazimu kuishi nayo katika manhaj na dini tuliyoachiwa, ambayo leo ipo katika mikono yetu sisi. Leo ipo katika mikono yetu, dhamana ipo kwetu leo hii. Allah tujalie tupite nayo salama. Sheikh, naona nirudishe maiki kwako. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.